اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي خپل صدقه په احسان زبادلو او په تکلیف ورکولو سره د هغه سړي په شان مبربادوي چې هغه خپل مال صرف خلکو ته د خودنی د پاره خرج کوي او نه په الله ایمان لري او نه په آخرت. داغه د خرج مثال داسې دی لکه یو خوین ګټ وو د پاسه پې د خاورې یو مخ پروت وو. کله چې تیز باران وشو نو ټوله خاوره ترې ویوړه او صفا ګډ پاتې شو. داسې خلک چې په خپل خیال کې د خیرات په ذریعه کم نیکي ګټي داغې نه به ورله هېڅ په لاس ورنه شي او کافرانو ته نیغ لار خودل د الله طریقه نه ده.